List do Konrada Dobrskiego, 1866. List do Konrada Dobrskiego, 1866 rok. Zamiast pakować swoje rzeczy, siadam do napisania listu. Wystawisz sobie łatwo, pod jakim wpływem go piszę. Święta wielkanocne spędzę w poświętnem. Spodziewam się, że przyjemnie. Ze 3 miesiące temu, albo i więcej, jak posłałem paszport do odnowienia. Miał być wysłany z powrotem pod numer kontroli 12202. Tymczasem nie ma go nie tylko u wójta i w Płońsku, ale nawet i w Płocku. To mi sprawiło pewną niespodziankę. Tak na przykład, jakby mi kto niedźwiadka wpuścił za kołnierz. A przynajmniej wiele projektów i projekcików w łeb wzięło. Jestem za to niezmiernie przychylnie usposobiony do biur paszportowych w Królestwie, bo co minuta szlę ich do wszystkich diabłów rogatych razem z ich porządkiem. List ten nie będzie długi. Chciałem go z początku uczynić pełnym zgrzytu i rozpaczy, ale to się na nic nie zda, bo nic nie pomoże. Wejher we środę jedzie do Płocka i tam jeszcze się lepiej dowie, bo być może, że wójtowi, przez którego się pytałem, albo się nie chciało dowiedzieć, albo zapomniał. Nie napisałeś, czy tu, czy gdzie indziej wybierałeś się przyjechać? Jeżeli tu, to bym nie radził, bo tylko zamiast jednego będzie się nudzić dwóch, bo wypowiedziawszy wszystko, co mamy gadać, będziemy się nudzić, bo na dworze fatalnie, ani wyjść nawet nie można, a preferans z wejherem nie jest to rzecz taka pociągająca rozkoszą. Zresztą być może, że jeszcze przyjadę, jeżeli wejher paszport przywiezie. Przyjadę w tym razie w Wielki Piątek, na same groby. Bywaj zdrów, może do widzenia. Do domu piszę także, odnieś z łaski swojej list, pilnuj, żeby nie zginął, bo są w nim pieniądze, HS. Namyśliłem się i do domu piszę, na pocztę. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.